Bin derdim var idi, bin daha oldu. Derdimin dermanı aman aman, aman aman. Gülistan bezminin gülleri soldu, gülleri soldu. Gonca'yı handanım aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Halimde kalmadı aramı karar. Gün be gün erişir ömrüme zarar. Medet ey efendim sen verme melal. Gönlümün fermanı aman aman aman aman aman. Gönlümün fermanı aman aman aman aman aman. Yaktı derunumu bir peri peyker. Nar hasret oldu bu cama eser, bu cama eser. Derdi hasretinle ölürsem eğer, ölürsem eğer. Canımın cananı aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Bana cebredersin ey kaşı garek. Yüreğimde açtın sağ olmaz yarek. Yüz bin tabip olsa bulunmaz çare. Yaramın lokmanı aman aman aman aman aman aman. Yaramın lokmanı aman aman aman aman aman. Gamze-i zülfün çeşmim yaş eyler. Cismin bir işaret eyler kaş eyler, eyler kaş eyler. Cahil sır saklamaz seni faş eyler, seni faş eyler. Kaşları kemanım aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Feyzi çeşmim yaşı dur etti yetiş. Gamlıyam felekten yedim hazar nuş. Bir daha göreyim durma gel yetiş. Çıkma da bu canım aman aman aman aman aman aman. Çıkma da bu canım aman aman aman aman aman.